موضوع بحث تقریبا درباره فضائل و مقام صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، و این نقطه است که نبی کریم علیه الصلاة و التسلیم اوتی امتا تا قیامت چه آیانی صحابه کرام توهین و آنی بدگویی حتی کوچکترین کلام تندی نسبت به آیان حضرت علیه السلام گوارا نفرمانتا و من افرمانتا، و قرآن عظیم و نبی علیه الصلاة و التسلیم مسلمانانا توصیه کتا نسبت به آیان احترام و اکرام و اعزاز و تعظیم، استغفار، تعریف، ثنا، شکایت جان، مال، اولاد، همه چیز در کف اخلاص ارکو برای اسلامش قربان کو، و در کنار رسول خدا علیه السلام آیان دین مبین اسلام و قرآن عظیم خدمت گزار و آیه مبلغتا شریعت حاملین، شرع مبین آیان اسلام شریعت چوبیت کو فغانی سرا بڑ کو و برای نشر دین آیا کوتاهی نکو در روی زمین ها. صاحب کتاب نویسی که ثم کیف یدعی امرء محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اتباعه و اتباعه و انهم اخذ الدین والسنه ثم يسب جلساءه واصحابه واختانه ووزراءه واصحابه رضي الله عنهم. با این همه چه پیم یک انسان پیغمبر علیه السلام محبت و پیغمبر علیه السلام اتباع و پیروی ادعای کا، و در حالی که دین آیا چه صحابه یا گفته صحابه یا بعد تا مروچی که هرچی مردم که بوشی من پیغمبر علیہ السلام مجلس آوات حاضر بوتا گو پیغمبر حبر درو من وات اشکتا گا واہ نازل بوتا من وات اشکتا، لذا منا احتیاج بی اصحاب کرام واسطہ بوگا درمیانا میں و درمیان پیغمبر نیستیں که هستیں چی مردم دین چ پیغمبر صحابہ یا اشکتا چ صحابہ یا تابعین چ تابعین تبع تابعین تا همی پہ قرن بعد القرن تا بی امتا بما شما و تا دنیا هستن نسل به نسل به بعدگی نسلان تا قیامت روت رسی پس چطور این انسان شایستین که وتی استادا وتی معلما وتی محسنا وتی دین استاد و دین مخصوصا یاد دیو کا توهین بکن و آیه شان خلاف گستاخانہ کلمہ زبان سرا استعمال ہوگا. یعنی پیغمبر علیہ السلام محبت ادعا چھتو انسان کت نکا کما پیغمبر دوستارو کو پیغمبر منا محبوب ہے و پیغمبر من تابدار و پیرو ثم یسب جلساءہو سپاس چیکا پیغمبر ہم نشینانا بدگوشی و اصحار او پیغمبر علیہ السلام اصحار و اختان پیغمبر علیہ السلام اصحار ادا مراد ہما کسانا که پیغمبر چنایا سانگ زورتا پیغمبر وسر پیغمبر جنینانی ازواج متحرات پتانا حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر علیہ السلام ہر یک کی چشا وجہ یک یک دواری پدر خانوں میں و اختانو و ہمیں پہ پیغمبر زاماتانا دامادانا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ و حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما ببا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیغمبر دو دختر یکی بعد از مرگ دیگریا شوہر ہوتا حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دختر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اولی جنین غزوہ بدر روگ موقع ای بی بی مریضہ مدینہ منورہ ودیگ کسی نیستت آئیے خدمت کنوک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئی پدر بزرگوارت بعد فرماندهی ای نبرده با کفار بکن حضرت تشریف و مادر نعمت بی بی خدیجه الکبری رضی اللہ عنہ مکہ دیر کی سرا وفات بتگا گرا نبی علیہ السلام حضرت عثمان اک آمدیا بجنگ بدر روگا واجہا جنگ بدر روگا نشت وشتی تی غزوہ بدر تیویتی دواری منی دختر بی بی رقیه پانگا مانگو آئیے تیمارداری و آئیے پرستاری و ہمی ایاما کے غزوہ بدر بو ہمارو چی کے خبر ہے فیروزی مسلمانانی در میدان بدر بر علیہ کفار بمدینہ سر بو ہمارو چا بی بی رقیہ وفات ہوتے گا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی عملان گرچه در بدر شریک نه ولی در ثواب شریک نه. شما همین نقطه بچاره که بدر یه ملک یک دن هنو آبادی آبادی شد یک هنچین دشتی بیابانی کوهی ریک پاده زمینی که بودا جنگ بودا مروچی چه پیسن آر بچاهم بدرا باز مردم رابتا آپ سرو کی بوتا ہم ودا آپ یہ چمگی بوتا مسافر باز گوستا رابتا تب مروچی ہم مردم باز رو تعداد شہداء اکثر شہداء بدر کہ ان تعداد قلیل ہیں بازی آت دوازدہ گوشتا بازی گوشتا بچاردہ گوشتا بجز حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ادگرانی قبرہ حمودہ مارا اللہ بارا توفیق داتا روگے گرچہ ہنو مسیر ہم چودا زائرانی حاجیانی تغییر دیکھ بیتا بے ایک عظیمی اتوبانی طریق السری و طریق الحجرت اینامی چھ بدر راہا مثل گزشتیا کہ راہ مکہ مدینہ مدینہ مکہ چھ بدر نزدیکان بوتا بدر کناره بوتا هنو آر راها اما راها چه کنره که راها ملا تشبی هزاران درجه از لحاظ همی ساخت و سازا آسپالت سازی هم مرو چان مارا بتگی چه آقدیم زمانه پیچ میچ گشتمانه هنو حد اکثر تصاب بوتا پیچ در کنک بوتا گا چه که یک شیر پیتا پرتا ریمان تاری چه یک کوری تا ولی جادهی هم بسیار درجہ یک و عالی انجا دئی ہیں انتا اتوبان نہیں بعض ہم آیانے کے توانا بہر طریق گاہی رانندیاں تحروز کرنا پولیس مارا نہیں دی تو ماں فلان انتظار شاہ کی کرائے چند برابری بدیش باہمی حال مسلمانہ لوٹن کے اسلام اولی جان بازان جان نصارانی کے با کفرش در میدان بدر نبرد کو آنی ولو از دور ہم داخل ہم روچن نہیں رہا مزنی دیواری و شاید حد اکثر مردم نزدیک بھی حد اقل نزدیکی چما دیوار پشتا کے انسان اوشتی تا امسل دروازے ان قبران کسی ہم یہ گودالی تو کا گودی تو کا ہم حدیرہ توری بندگو تا زمین سطح برابر ہے ان قبر جہلک تو کا یہ حمدہ احساس بھی کسان قدیم ہمارا نزدیک رفتے ہیں آزادہ یہ وقتی نوم صدها مسلمان جنگ بدر آرند تا مروچی و در ابتگا آیا شان بدری گوشگم آیا شان صحابی گوشگم صحابی همانی پیغمبر بگیندی دیگه برکلی صحابی ادبی پیغمبر علیہ السلام وفات آرند و بدر چون آیا هر کس رو پچی آئی بدر سواب نرسی یہ شرفی که اللہ تعالی بدری صحابیان عطا فرمائن تا هیچ کسا اللہ تعالی نداتا یہ عزت شرفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که بدر غنیمت تقسیم فرمائیں تا حضرت عثمان سهمی هم معین کو، بس معلوم که حضرت عثمان از نظر پیغمبر علیہ السلام در یک هنچی عملی بودتا که بلکه برای آئیه چه بدر حاضری مهمتر بودتا. و این نقطه بیان کنگی گا که بدر پیش از غزوه بدر رواق پرچه فضیلتی نبودتا، مروچی رواقی هم پرچه فضیلتی نیستنتی، به این خاطر که آر رواق بخاطر دستور خدا، بخاطر دستور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بودتا. پس اگر پیغمبر علیہ السلام تعداد صحابیہ واجب دیگر ماموریتا رہ داتن، چند نفری چه بدرا پشکب تا یا گونه بودتا دستور پیغمبر علیہ السلام، مثل حضرت عثمان برای مسالحا برای امت، ما وقتی که همین داوت انتظامات بشین که شما همی مسلمانانی امنیت و وسعت نقلیه امنیت تامین کنی، شما تراوی اگر انده همت و حقنیتی بکنی دیکھنا شما را معاف تراوی همین چو تنها شما 20 رکعت تراوی کنی یک 20 رکعت شما را ثواب رسی. هر مسلمانی که در نماز کن و شما ممنون اطمینان که شما آنی کوشان نگهداری کنی، که متاسفانه همین جمعه رو چای یکی سرا کار دیگه زمینی هستی کسی من نورت بیام بر من کاش برای بود تگم برای چی بیما من اور پاش پاد رابطه من یاد نبود تگم من بیام دا برای گتو بکنم. خب این بندگان خدا هم بهرای جمعیت تها رمضان جمعه انتا نزدیک 15,000 نفر جنبی الحمدلله این اصد تها انتظامات افراد کتیس نهات ساعت تلاش کنگا اللہ تعالی انہیں اجر آن دا. وقتی ما وقت شان گوشی شما تراویح ترک کنی مردمانی اموال و ماشین و وسائط نقلیه حفاظت خاطرہ همین چو مردم که در نماز کن تراویح 100 نفر 1,000 نفر شما را 1,000 نفر تراویح ثواب هر یک کی رسی. گروہ وقتی پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان گوشی تو منی چوک ہے وتی دوار ہے وتی جنین ہے منی دختر ہے مریضی ہے آئیے ادا خیالداری ہے بکا و بدر غزوه غنیمتا ای سهمیه حضرت تعین کردن تی و ائمه حدیث ائمه اسلام وقتی که بدریان نام ردیف کنن گره حضرت عثمان نام هم دهور کنن تو چید گرام پیسر ہیں چید که بدریان نام کسی بانی چه ردیفا یا امام بخاری یا یک تعداد یہ نام یارتا همان تعداد قلیل چل خورده نفر وتی کتاب تا انت حضرت عثمان نام ہو رہے عموم کسانی که مستقل کتابش نوشتا اسماء البدریین مناجات مقبولہ حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ آخرہ بدریان نام ہستا ہوں. علماء فرمانتا ہے کہ کسی کے اصحاب بدر نام بوانی دعا بکن دعا مستجاب نوشته دیش که یک شخصی چوکی کشک بود وقت حاکم هم از زمانه ایگا ای رسیدگی نکو تعلل شی ارجا فریاد کو کسی شی چوک قصاص نگه ارباب حکومت داد رسی نکو آخر شی یک شفی بدریان نام قرائت کو تا شروع بید چه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام سید البدریین سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام فدا نویسن آداب تا آن شخص که نویسندش به ردی به الف باش نویسن هر کسی نام تا الف پیسر آی رندا با رندا تا رندا سا همه ترتیبا آیا که شهیدا مشخص کنه فلانی ابن فلانی خزرجی انصاری یا مهاجری شهید یا شهید نه. ولی اشرع مبشرین بالجنت نام و خلفاء چهارگانه نام بعد از پیغمبر علیہ السلام به ترتیب خلافت بدون ترتیب الف با الف با درباره آیا مراد نبی به عنوان ان مقام و شخصیت و عظمت ان نام جلوتر نویسی اول حضرت علیہ السلام نام و دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و دا حضرت عمر فاروق و دا حضرت عثمان غنی و دا حضرت علی مرتضی رندا شش نفر دیگر حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد حضرت سعید حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضوان الله عليهم اجمعين نعما اشرع مبشرين بعد شنو ترتيب الف با شروع بي وترتيب الف با نعما سيغمنت اخرى وهر يكي نام تاوه رضي الله تعالى عنه بقشه وبي ترتيب شوانا اي مرد رابط غوان تحميد شبه چه مردمان چه حاكما چه حكومتا چه قاضيان وقت نعما يوسف حكمني چوكه انتقاما قصاصا نگرا ایک شبیر با سوز درون نشت ہمیں نامانی مبارکین قرآت کتن دعائی لوٹے اللہ دربارا کہ خدا دنیا یا ای دنیا حکام پارتی بازی کنگا امر دیت دین ہے اور یہ طرفداری کنگا من غریب فرزند بنا حق شہید شدہ یا کشتگینا اور یہ انتقام قصاصا کسی برقرار نکن تو منی قصاص ہوا تو اس بگیر میں تو فیل اشانی نامانک شان اولی قربانیت راحت آئشان با کمال حمت و جرات پیش کو تھی دربارا شفا وابی دی کہ ہما منی چوکے قاتل جائے ظاہر بو سیصد و سیزدہ نفر کو سیصد و سیزدہ نیزہ و شمشیرہ پر رہتا نظرہ جت ٹکر ٹکر کو شی بدنش کو نیزہ سورا کو وہ ہما ملک تھا شاید شی سواہنگ پادا یہ واب دستگا بررسی کو پیگیری کو بشتی بلے دوشی فرانی واب تا کشک بوتا شی بدن تا زہمانی تاپ نیزہ و سر نیزانی تاپ بدن شی پہت ٹکر ٹکر نکت نکت سوراخ سوراخ مقصد اشین کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نام مبارک در بدریاں ہو رہے گو اور اس سہم غنیمت تعین بو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے چھ بدر برگشت چھ حضرت عثمان راضی ہے وہاں کے واجہ دختر در واجہ غیبت و مسافرتا چھ دنیا رحلت تگا یہ گروہ چھ واجہ فرمائیں صحابہ جمع تا اگشتی شما حرکہ ہوتی لوگان روی ہوتی زن و فرزند پانگ روی عثمان کجا برو عثمان مہاجر تی زندگی در مکہ ویل کو مدینہ آئی حت ایدا آئی جنین ہمسر منی دختر چی دنیا را نو عثمان کجا برو بیائی بنندے کہ من دومی دختر آوتی حضرت ام کلثوم نکاح دے عثمان ہے و ای حبر اہل تشیع کتابوں ہم ہستن کہ پیغمبر فرمائن تھا کہ من رقیہ ام کلثوم بخدا دستور به حضرت عثمان داتا گا حضرت بی بی ام کلثوم نے کہا دا فمشا حضرت عثمان لقب کہیں یک لقبی ذو النورین نورین نور تسنیین دختر فرزند پدر مادر نور چشم حضرت عثمان ذو النورین کہ پیغمبر دو نور دیده مبارک دو دختر پیغمبر علیہ السلام آئی نکاح تو کا داری حتا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانی کہ من چہ حضرت آدم کہ نبی خدا اولی تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبران درمیانا منہ سراغ نیستے کہ یک شخصی غیر نبی دو دختر او کی لوگ تحبیه تو آئیو جنین قرار بگیرا بجوز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سن یکی حضرت موسیٰ علیہ السلام نام شی مار درستا یاد ہے شما اشکتا کہ آئی حضرت شعیب نبی علیہ السلام زامات ہوتا آز زاماتی ہم اولا بچارے کہ حضرت موسیٰ معمولی مردمین ہیں خدا نبی ہیں اولا کافر یا کشک بوتا فرعونی طرفدار کشک بوتا دست حضرت موسیٰ علیہ السلام آنیان دنبال بوتا کہ حضرت موسیٰ شہید کنا بکشن تی آئی باتو اوزا حضرت موسیٰ رازدار مردمی ہے خبر دا کہ جریان شیئن کے برنامہ ریزی بوتا طرف بگنا بکشن ہم مردم کساسا موسیٰ علیہ السلام درات فلما توجه تلقاء مدینہ واقع قرآن بیان کتاب طرف مدین را که حضرت شعیب علیہ السلام او دا و ای حبر شما اشکوب یہ سرا بیان بو که دوین دختران حضرت شعیب ہے که او تی پتے پسانش چارین همایانی خدمت کنل ان پسان آب دیاک درمیان مردینا یا رندہ حضرت موسیٰ آب داتا و رندہ نشت گوشیہ ہما مسئلہ احسان سبب بو که حضرت شعیب لوٹائیں حضرت موسیٰ و بو عنوان اجرت گوشتی من ترا تو 10 سال منی 8 سال منی پسان بچاری و اگر 10 سال شکنے تی مہربانی ہے بل 8 سال حد اقل لنتی 8 سال بعد تو منی شپان کو بے من پسان بچاری نے موتی تی موز نمشی ہے کہ من ترزامات کنو دختر تر دا 10 سالش بکنے گوری آو تی احسان ہے بل قرار 8 سال ہے جس کنک بودتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر 10 سال چارن تا ہے 8 سال فرمان تکیش کہ انبیاء علیہ السلام وقتی کہ بین دو خیرہ خیرین کارا اختیار دے گبا آہما اعلی ترین اختیار کرنے حضرت موسیٰ 10 سال شپان کی فمشا آپ ازاد حضرت موسیٰ نام کتا شبان وادی ایمن شبان وادی ایمن گہی رسد بمراد کہ چند سال بجان خدمت شعیب کند حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کے در مقام چھ حضرت شعیب بالاتر اولو العزم حضرت شعیب یک دختری آئی نکاح کتا اہم با زہرہ بگی مزدہ اجرتہ خدمتہ ولی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دختر یکی پس از دیگری حضرت عثمان نکاحتا واجہ دا بدون هیچ شرط و شرائطی دیگر چین که حضرت شعیب حضرت موسیٰ سرائی رکھ ما حضرت علی پمشا فرمانی یعنی که پیمی شخص ممکنی بودتا که یک نبی یک دختری ازدواج بودتا ولی فرمانی تاریخ بشریت تا بغیر حضرت عثمان کسی دیگر نہیں که یک نبی دو دختر ایسان بکا بجود حضرت عثمان یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہادت و گواہ رضی اللہ تعالیٰ پس واجہ زاماتاں کیا حضرت مشہور معروف ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں کہ دو دختر آئی لوگا پیغمبر بوتا دومی زامات واجہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں کہ حضرت دوسترین کسترین دختر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدت النساء العالمین فی الجنات شہبانو یہ بہشت آئیے لغا بتاکا فضائل متجاہر بحد و حسابا نبی کریم علیہ السلام ہے دیکھ دختری حضرت زینب رضی اللہ عنہ آئیں ایک دختری نام واجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجہ دو دوار نام حضرت زینب زینب نام ہم محبوبی نام ہے پسندیدہ نام ہے نبی علیہ السلام ہے دو جنین نام زینب بتا زینب بنت جحش واجہ ہوتی دختر امی و زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ و حردو واجہ جنان نام بتا دواری نام بتا واجہ دختر نام ہم مستری دختر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آئیے شوہر نام کم تر کسی زن اہم صحابی بتا بعد رات انگا مسلمان نہا کافرانی ہم رہا بندیگ بو یارک بو مدینہ یاد جو زہمہ حبتاد اسیرہ کافرانی یہ دیکھ فدیہ قرار بو گرگ بھی حد اکثر 4000 درہم چاہ ثروت مندہ و کم دست رسان کم تر و چند نفری کس باسوادتا آنی فدیہ ہمشیہ چمی بندیاں مسلمانانی دہدہ چوکا نوجوانا اینا نویسا کہ نوشت خان دو برد کنا آزاد با پیغمبر علیہ السلام در بدو اسلام بے نوشتن و خاندان تعلیم و تعلم چقدر اہمیت دا مردمان پشت سرا مکہ مردم هستا زر شراح دا پر آیا حضرت عباس هم اسیر پیغمبر ناکو شیوازی چنئی جا گوشت واجا من هیچ نیست من نیه زار من معاف کن من چو من ویل کن اسیر اگو واجا گوش آ این چو هزار درهم که تو ام فضل تی دوار تو ربا که تیما دهتن تحویلا یه رکوتن چیر دا تاپین تن گوشت کسی پیشش مدار آ این چو هزار درهم شام کجا هم مردمان گوه که ما وجا معافی کنی تی ناکوی هم واجه گوه نا یا کرانی معافی مکنی بکلو ما شما یا درمی معافی مکنی بگیری تی یک بری واجه خدمتا غنیمت مالی یا درهم و دیناری یا کوت بودتن جون بودتن حضرت عباس رسی کشتی واجه من باز بده که من بدر اسیری واحدا ماها اسیر بودتن و من برازات عقیل ابن ابی طالب حضرت علی برات آهم و کافران امره بوتا آها اسیر بوتا من 4000 و تیگی داتا 4000 آئیگی داتا نو چه ای در هماک ایده جون پا یه را تو مردمانش ده مسلمانان من ساگ باز بده واجه گو برو هر چیز رو تکنه بزور حدیث آش بوتی چادری چیزی برو پچکو چونکه گندم مهم ریشه دو دستی در هم سکه تلا تلایی سکه آنی دو دستی چادر تو کا مار رہتا تو یہ پہ گرا والا نہ کہ گران باشا بند کنا یہ مشکل ہے بازی نے پور رکوت چادر گرانش دا بستی نو یہ سرے زور تو چس لے گا چس نہ ہوا بازی زور دا گشتی صحابہ توار کو بے من خوبا کنے بند دے شو چس لے کنے گو من خوبا کنے گو من بند بند گا انگو من موکم دارو نا ست ست کیلوی گونیان چس کنا بازی مردم ہاں دیگر یکی بدر دن دو نفر بدر دن رنده آئی داری تی محکم انچو حسان پوسان بی تو رو رسینی تی جاہلو دفع دیگر دو ری دن گونی واجبا یکی حوار داری پار نی آئی کماکی نکنیش یہ اسلام دور زمان ہے واجبا فرمائیں کہ حق نی کشما کماکی بکنی پچی گیشی نی زورتا همین چو بزرگ تو بڑ کت کنی بیشتی وجه شهر تو دیگران نیله گرد تو من چوکه من بزاده تو وقت بعد من کماک ده من بعد بده واجه که من هم در کماک ده بعد همین چو بزوره که وقت بعد خود کنه پچه گیشه نزورتا تو زن همین چو فدیه دادا چندین هزاران تی هزاران هشت هزاران برابر ایسا اما درهم بود تکنه یه دینار یا دینار به ده درهم معامله بود آزمانه چادر ایر کو ایر آوا مجبور بود پدا پچی کن گرانچا اینچکی دری کو اینچکی دری رہتو کام نی کتا پدا گرانچی دا پدا شاری چست نبی انگا دوران سیرن دا ہمچو پدا ہمی حبر تکرار ہوتا اصحاب واجو گنا بردی مدی تو بیا چا واجو من بردی واجو گنا ہرگز اتی بردی مطابق انداز ہے زور بزو مجبور واخرا کام نی کتا نو بردی کتا نی کتا نو بردی کتا راہ دا گو حدیث آ کہ ابھی پشت ماندار رہا لگ بو ہمیں بڑی بڑاتن دیناران دی واجہ تا کہ ظاہرا واجہ تو چم مبارک ہمیں دنبال داتا حدیث آ تک تعجبی کو چھو تو ناکو حرس آ چھے اندازہ دنیا یا پس دینار آ چھے اندازہ حرسی حسا چھے میں تعجب آمیزے نگاہ کو واجہ تا کچھے نظر مبارکا کچھے مچھے تو کا غائب بو مرا نو بی بی زینب بغیر مکہ تو اگا بی بی زینب مکہ یا آئی شوہرہ کسی دیگا نیستا آئی مردین مشہور ہیں بنام ابو العاص بن ربی رضی اللہ عنہ اسیرہ بی بی زینبہ چیزی نیستا ہما پہ ان کے ماتاں اتی دختران شوہر کے دیاں ایک چیزی حدیه ای چون جانبا دیان تش انت توان مطابقا بی بی خدیجه رضی اللہ عنہ یک گلوبند باره پیلی حدرانی گا دیگه چیزانی گا زمانا معمولی چیزی بر گردن بند دیا همیشیه و ما وحدی به عنوان جهاز یا جهیز بازی بشنتی نم مهر حدیه مات چوکه داتا گا بی بی زینبا همشیه و چند چیز گور کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمتا رح داتا که وقتی مرد آزاد بکنن نشان بزرگی من دیگه چیزی نی و من مردین فدیه آیا آزاد کنن شام واجه دیما یارک بودن واجه چم مبارکه بی بی خدیجه محبت خاطره حضرت عشق سرازیر بودن بی بی خدیجه احسانه همی خاطره عشقی سرازیر بودن بی بی عائشه رضی اللہ عنہ فرمانی اما حپوگی ناراحتی هیچ حپوگی حووی که حسطن زندگینا منا اینچو ناراحت نکو گائم پیغمبر محبتا بی بی خدیجه بارا احساس کو ما اما حپوگی مسائل لحاظا مقداری ما دلتا ہوتی کا زدائی بودتا حتی ایک بری ایک جملی ہم گوشتی کچھ تو اللہ تعالی اینچو جنین طرح داتا ایک کم آشین پی رضا علی جنین ایک مدتا مرتا رابطا چھ دنیا و ای شکل و صورتو لبانی بارا یک کلمی ہم تندینی گوشت کہ تو انگا ہمیں یاد کنے نبی علیہ السلام ایک بری تشریف فرما ایک جنین اجازہ لوٹ بھی ہے واجہ خدمتا واجہ صدا یہ مشابہ بی بی خدیجہ صدا اوہ یہ خدیجہ صدا ہے وہاں بی بی خدیجہ دس گوہران دوستان یہ حتا واجہ خصوصی احترام کو رضی اللہ تعالی عنہ جبرائیل علیہ السلام ایک بری یاد حضرت فرمائے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ خوشخبری بھی دے بہشت تا یا کہ انجین لوگی کہ سرا پاک گوہر قیمتی ہے لو ہے گی مرجان ہے گی مورا حضرت عشق مبارک سرازیر بوتا ہمیں گلو بندی دی بی بی خدیجہ ایک دختری داتے گا مورا حضرت صحابہ همی و دیگوشت گوشتی اگر شما صلاح گندی اشی زینب پانگا من دختر پانگا مسترین دختر آوازه مات یادگار مات حدیه اگر شما صحابه اهل بدر مجاهدین و سربازان بدر مسلحت گندی اشی ای گردن بند چیزی نه بل برا ای مهمه که ای مات بخشش یادگار اگر بری گردن واپسی کنه و ای مرد هنچو آزاد کنه مفت منی یہ پیشنہاد ہے شما صلاح گندی بکنی ایک صلاح نہ گندی نہ اور تمام صحابہ رضایت دا بھی خبر حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ مفت آزاد کو فقط شرط ہمشی اس طرح ارکنک بوکے شرط ینک تو مکہ روے بی بی زینبہ مدینہ رہ بدے رندہ مسلمان بو بی بی زینبہ ہم رہ دا بی بی زینبہ رہ دا مدینہ منورہ و راہا ای مشکلات پیش آد دو کافر آئی ازیت کو چھ خوشتر سرا کپ خوشتر گنیزہ جا خوشتر سر رکوب کو بی بی کپ چھکا جاوایا فرزندی سقتی کو فرزند بی بی زینب ہے سقت کنا تو مردم اللہ تیش موشتا بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اشتوام کتا مرد نام حبارا دیکھ نفری امراہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابی ارہدا گشتی بروی ای دنیا نفرانا بکشی و شن لاشیانا بسو چی بھی آئی صحابی گشتی وقتی ما رفتے ہمیں چوک کے سخت خنگا چوشتر مزگی یا کپگے سببا بی بی زینب اندر وفات ہو اور صحابی گشتی ما رفتے انتظامی کو و تی سلاح و اسلحه آمادگی سفر انگه نو ما گوا آخری حرکت واد آب ما پا جنگ رو گیم بلکه آ کشک نبوتا ما کشک بوتی ما پیغمبر علیہ السلام مبارکین دستان بگرین و واجه آخری دیدار بکنه رخصت کنه طلب دعا کنه ما اید کی آتی واجه این رخصت کو واجه مارا رخصت کو وشتی ما شما را دو کار گشتگا یکی هم کشگه پدا سوچگه بل سوچگه حکم هنو ممنونه شما را سوچه گه اجازه نی پکت بکشی تشک شما برسد بود آکو شک نبودتا هما کسی که جنو که اصل خوشتره گو بی بی دورده گه وسیله اللہ تعالی مشرف به اسلام اللہ پاک قرآن مجید تا اصحاب بدر شکست بات پیغمبرا دعا بد کو مدتا اللہ تعالی فرمائن لیسا لکا من الامر شیر ای کار اختیار تی دست نه او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون خدا تعالی بلوتی همشن توبه قبول که همشن ترش تپی کتا وجا فرمائیں واجا کہ تو کو لیتی خون تھا میں دفاع دندان مبارک شہید بتگا دندان مبارک شہیدی واجے گو خونان لو عبدہنا عبدہنت کفدت سرایا واجا فرمائے کہ پہمی قوم چطور استگار بھی کی بتی نبی سر و چہرہ خون آلود کو و آئی ربائی دندان نامی ربائی بھی شک بھی دندان ہے دے میں گا سنایا گوشا ان بگلے گا ادھر ربائی گوشا ای دندان مبارک روائش پروشت اچھو تو کامیاب بھی اللہ ہمی آتنا ذل کو ویسا لکا من الامر شم تو ہمیں چھ حبر مکن یہ کار خدا تی سرا یارتا و اللہ خاطرہ توکتا بے اسلام ہے سر بلندیہ توکتا خدا یا دین اسلام چنان عزیز قرآن کے پیغمبر اتی دندان بات بپروش یہ رہا پیغمبر اتی چہرے مبارکہ زخمی بکنائنی اللہ پاک قرآن آت نازل کو خدا ہمشن تو بھائی اگر قبول بکن وہ اختیاری بتی گئے اگر عذاب اش بنا ہم ان حق کے ظلم اش کتا اللہ تعالیٰ خیلی عزشان مسلمان کو اکثریت مسلمان بتا رہا ہے وہ اسلام پیشی کے گناہان درست سے معاف اللہ اسلام یہد ام آتانا قبل اشاہ واجہ زاماتانا ہم شاہی واجہ فرمانی کسی ادعا کا پیغمبر محبت ہے وہ پیغمبر پیروی ہے پدا روت پیغمبر امن شینانا صحابیا پیغمبر زاماتانا پیغمبر جنینانی پدرانا و پیغمبر وزرایا پیغمبر وزیرانا وزیر مانا کمککار مددکار لفظی مانا انتی یہ وزارت کہنو یہ لفظ کو شکر بھی مانا ہمشی ہیں بادشاہ ہے وزیر ہیں یا رئیس جمہور ہے وزیر ہے یہ در امور مختلف ہمکاری کا نا ہمارا پہ رئیس جمہور ہے بادشاہ موفقیت وسیلہ یہ وزراء دانائی و زرنگی و خبرگی ہیں خلوص ہیں پیغمبر علیہ السلام ہے موفقیت بعد از اللہ نصرتا ایک وسیلہ ایک اللہ فراہم کرتا ہمی جان نصارین جان برکفین یار صحابہ مخلصیں بتگا پیغمبر علیہ السلام دین دنیا تو کا پیغمبر موفق ہو پیغمبر علیہ السلام دین شنگ ہو یہ اصحاب مثل پروانہ جان نصارہ تھا جنہ چوکے فرزند در مقابل پیغمبر محبت پرواش نہیں تھا درو پیدا بکتی نا پیغمبرہ یہ کچکتر آزار مرس تھی غزوہ خیبرہ بعد پیغمبر علیہ السلام چاہر کو بطرف مدینہ منورہ بی بی صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہ چہ غنیمت بدر با صحابہ مشورہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دواری قرار گئے پیغمبر دیگ بو پیغمبر آزاد کو و نکاح کو در بازگشت واجہ ہوتی ہشتر سرا جماز کو پشت نہیں مگا و پردی ای پشتا چادری مانی پوشت کر حجاب رعاتی مسیر راہ یہ جائے خوشتر لکوشت خوشترہ سروہ کبت خوشتر زمینہ کا واجہ ہم کبت بی بی ہم کبت ہر وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جمع یہ اشتباہ مکنے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اشر مبشرہ یکی آج دگری ہیں پیغمبر امزامات ہیں چار جنین پیغمبر چار جنین پیغمبر عمر علیہ السلام لوگا چار جنین حضرت طلحہ آئی چار گشت گفت نہ کہ چار جنین پیغمبر دکسی چوتا پیغمبر ہم زلف و باجنا کوتا چار جن تو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نامار شہم شوار بوشوں کسی یاد کہیں یہ بری ماں زاہدہ اعلان جائزہ کو ختم بخاری آپ یک یا نہ مولویہ زانتا نہ طالب علمیہ اچ کے سامنگ سکے کامل باہر آزادی دے ان برا یک شاگرد کی میں فکو میں کیے گئے رندہ معرفی کو وطا جازے گرے گا وہاں دیکھ مدرسے یہ اطراف ہے اور یہ چو غلط سلط گوشتگا نہیں میں صحیح ہے نہیں میں غلط ہے تھی بلا من تشویق خاطرہ اشتیات بکنا جازہ دا من لوگا آموزش پرورشا سکے باہر آزادی داتا گا بعد بعد عنوان بچ کو جائزے ہست چند تھی منگو چوانگوری وعدہ دوں دوں یہ وعدی ہما شپ اعلان آباد واز حلاس بھی کہ من تلفون کو احمد زہدہ تا تو کجائے نوگو میں فلان جاگو چیکنے مشی ماں سکی تہیا کتا یارو ترے دیوں مشی تو یارام کتا ہمی سکی ہمی دیا مشی دیا ایک بوہ مدہ ناقد دیا آہ حضرت طلحہ دیگری ای ابو طلحین ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتی ہشتر سرار فوراں کوب پی کو جہلا ہشتر بورزن چھ ہشتر سرار دور کناد زنی ہے بری ولی پیغمبر مقابلہ آنیا زہمانی دا پرابتا ننک چھ ہشتر سرار دور کناد بلا فارسلہ چھ ہشتر سرار کوب پی کو چیرا و حضرت نیمگا حرکت کو رب وشتی وجہ منی جان مال پی تو قربان باتا تو ٹپ نبوتے جائے وجہ فرمائی نا الحمدللہ نرمی جائے کب تکتا زمین نرما سنگ دوکنا بلے برو معذب جرین ببو حضر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کب تکا پیغمبر صحابہ چطور ان تعلیم یافتے تھے سبحان اللہ یہ حکم حجابا پیغمبر دواریانی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ تھی چادر زو تھی دیما دور دا بچی برا بی بی طرفا آئیے خبر گیری اب کہاں چادری ہوتی دیمی دور دا چمان دیما چادری دور دا و با ہمی حالتا حرکت کنام بو دیما بی بی نیم اگر روان بو نزدیک آکر اسے ہمی چادری ہوتی بی بی سر دور دا آئی بدن مبارک جائے مبادا ظاہر بی بی تو من چم بکپی بی بی پادات نشت الحمدللہ ہم چپ نہ بوتا حضرت ابو طلحہ بلا فاصلہ رب تو خوشتر ای راہ تو مہتا لکشتا گتا حرابتا تنگ منگی سستا گتا بستن تی برابر کتا دوبارہ ہما پہ آمدہ کو و یارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمتا و صحابہ اکرام فرمانا کہ و احطنا بہی صلی اللہ علیہ وسلم ما تمام راتے پیغمبر چپ پچا کردہ جام گتے ہیں وہی پہ من جان نسارہ تھا شاہ حضرت وزرائیتا مددگار و ہمکارتا اسحارہو رضی اللہ عنہ واجہ سانگ بندتا مردم پیغمبر ادعائی محبت کانتا وہ آئیے یہ پہ بھی نزدیک مردمانا بدا آنا بد بگشی تو ہی نکا یہ ادعا چھتا درست ہے ہما شاعر حبریں کہ تاصل الہ و انت تظہر حبہو چونگو خدا نافرمانی کنے و ظاہرہ اظہار کرنے کہ میں نے خدا دوست ہیں حاضر لا امری فی الفعال بدی یہ عجیبی ہے میری قسم منا بہت عمر زندگی کے ہاں بجانا میں قسم کی اسی شاعر اسی حبر عجیب ہے لو کانا حبک صادقا اطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع اگر تی حب راستے حب بیا تو اگر خدا فرما بردار ہوتے ہم چیک دوست دارو دوست ہوتی دوست محبوب ہے فرما بردار بھی یہ واجہ حدیثی آری کے قابل عبرت ہے میں شمار ہوا سب مانا زا نہیں زا غربت خراب ہیں فقط تند کلامی کلام نا شائست و نا مناسب گشگانا خود پیغمبرہ میں نے کتا و لعنت کتا سب کنو کسرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیثی واجہ نقل کتا کہ درمیان حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ خالد سیف من سیوف اللہ حدیث آیا تھا قبر مبارکی حمص سے میں زیارت ہوتا جامع خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور یہ تاریخی کلمہ عظیم الشان ایمان خالص الفاظ آئیے یہ ستون یاد ہو دے عظیمی عد کنہ ہو تا ادا ایران امانے دیتا ستون یاد ہو دے چاہوار ایک تمہا دیتا آئی کی لہیا کے نبی مسجد جامع آئی ردیفہ مکتب مدرسے حیات سہنا پدا مسجد جند پیشگاہ شروع بھی پدا مسجد سالون شروع بھی بیرونا مثل ایک پارک کی میدانی دروازے میدان مسجد جدائیں پر کلی آ میدان تو کا مردم یایا حضرت خالد زیارتا لاتی برا تفریح آیا آ ستون یاد بود حمدہ جتا ہمیں ستون سرا از بس کے برزا مابا موبائل ہمیں نوشتانی اکس گرے کے کوشش کو تاہد بھی پورا گرگ نہ بوتا سر کپے کے جہاں نہیں سبرا موقع اس بھی سر کپے دوسرے طبقے بنیادی بورز مرتفع نو اسکن بارا بوتا نوشته حضرت خالد این مقوله مرگ وقت واجب استر سلامو قبل از وفات این جمله نوشته شن لقد شهدت مئت زحف او زحاها من صد نبرد جنگ با کفار صد میدان نبرد ما حاضر بودم یا قریب همشیا صد یا صد قریب ممکنه یکی کمتر چندی گشتر ولی صد جنگ کم اگنه و من تب همین چو وارتا چه دست کافرا که منی جسم تو اکا یک وجب یه جاگا سالمی نیک بودا یا زحمه تپی مانه یا اینکه نیزه تپی مانه یا تیر کمان تپی مانه ولی من نمرتو او مسلمانا بغیرتی مزوره من بایی همه تپا من صد جنگ تا شرکت کنگا فرماندهی کنگا کفار شکست دیگا بإذن الله من بدن منی ایپن چه تپا هر قسمی سراحه گا وقت پر رہے بل منی موت لیا تا پا تپا رو جنگا من نمورتگو مرو چشی من افسوس ورون که من جنگی تا شهید نبوتو من او تی بستران سراح شکبتا گندران سراح مرگو لذا بی غیرتی مزوری پی ای ترسا که ما ای جنگا برین بلکه ما میرین پی جهادا مرگی یه وحدی گنا ای پیمی مردم چمانا واب نصیب ما باتی چه مرگ ترسا جهاد نرو ای چمان واب قسمت ما باتی میشه ای تاریخی جمله حضرت خالد موت وقت پیش لازات بین حضرت خالد و بین عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما شیئن مسئله پیش احتگا فسبهو خالد حضرت خالد یک کلمه تندی باشت حضرت عبدالرحمن ادا هر دو صحابی ہیں هر دو مقام بالا ہیں و علماء میں نوشتا کہ صحابی سب کو نہ آئی فاسق بھی نہ کافر بھی نہ دیگر چیزی فقط یکی دیگر پہل لکھنا کافی ہیں بلے رہ غیر صحابی کہ صحابی سب بگنگ و رشتا چکی سگا یا کافر بھی ہنچیاں یا کہ فاسق بھی حد اقل ادا هر دو صحابیاں فقط فرق اشی ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف چه سابقین اولین ہیں ای مقام درمیان ای دو نفرہ بالاتر ہیں چه حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہم مہاجری صحابی مکہ مردم ہیں ولی رندہ مسلمان تھا حضرت عبدالرحمن ابن عوف چه سابقین اولین فی الاسلام و چه اشرہ مبشرین بالجنت رضی اللہ عنہ حضرت علیہ السلام ای خبر معلوم فرمانتی لا تسبوا احدا من اصحابی ای حدیث شان و نزول همین موقع ہیں واجہ فرمائیں کہ من اصحابا ہیچ یکی حتی شما ایدک صحابیان ہم دگرا یکی دگرا بعد مگوشی تن مگوشی فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا اگر شما یکی ای رندگی صحابیان چا پیشگی مقدمی صحابیان رندترا سبحان اللہ ای واجہ رندہ نتیجہ گیری کہ ہمیں خبر تھا اگر شما یکی بے اندازے کوہ احدا تلا خدا راحت وکا بدئی ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہو صحابہ کرام منی صحابہ ای صحابہ بے اندازے یک چنکی یہ چنکی جو گندم مد یک پیمانے ہاں یک سائی سا ہم یک پیمانے یہ سائی چار مدد سائی یہ چار کی نصف سا سا ہم نمیش میں حسابا میں پتروز حسابا چمد کے رکھ بیتا سا وشترش کے چوی چار کلو ہے یا چار کلو نیم ہے نو برا مدد سائے چار کے چند رت لے حساب تقریبا یا رتلی خوردی رتل حسابا صحابی یا منی به همین اندازا یا رتلی یا کیلوی یا چنکی گندم جو اللہ نامہ داتا شما به اندازه کو احد تلا در را خدا بده آئی برابر نبی یہ بحثی وقت نی لیکن ای واجہ شیب پتا دیما بحثی کن که پرچه باید همی پہمم بی ان پرچه ای پہمے اور یہ بیان کہہ دا ہمیں صاحب کتاب دیما توضیح دیں مقداری باید او شمی پیغام ببین. منطقی هم همیشه کنجو ببین. آیا سخترین وقتا اسلام پیغمبر کو اسلام یاری و یاوری کو همارو چی که هیچ نیستا کم موقع هستا و تی کمی نش که و تی چوکا جنا جندہ احتیاج هستا به خدایش خرج کو مارو چی دنیا هر کس سیر ہے و آرو چی یک صحابی فرمانی بخاری حدیث پیغمبر کمک اعلان کو کمک کنی جہاد را مجاہدانا وسیلہ شنی امکانات نی مارا نیستا مارا مزدوری کو بازارا مارا کار کو کاری کتنجای مزدی گفتن که مکین مزد چی آرو چی گی مزد یا کوکی درهم آیا یا که انچی ورگی چیزی دانی آرتی نایی گشتی نا خورمایا آچیزان دانو مانا هم کمتا ما مزدوری کو تا همه دست مزدین یار تو همه کمک تو که دان بل مروچی همین حبرا که همه صحابی مروچی ما چاره یه نپری چه مارا صد هزار هست صد هزار بازی گوشن که منظور همه صحابی و تی جن ده آروچی صد هزار بوا کسا که مزنی حبرا این مروچی مردمی یا ده میلیون ببی اگر خدا را یک میلیون بده یک یا صد هزار هستن صد هزار تا ده هزار بده بشی دیماتره توانی همی پیدا که اهد بدا آنیا که دیسته گش بتزانا آقا حج جا ربتگا که اهد طول شش کیلومتر شش هزار متر اندراجی کوه پیچو خمی مانه ارتفاعی هم بعضی جاها حد اقل دو سه کیلومتر بی عرض و پهناتی هم بعضی جاها دو سه چار کیلومتر بی بعضی جاها باریکتر بعضی جاها عریضتر هم ایپ ام ایک کوهی سرمئی کوهی مدینه شریف کوهان آبوارین کوهان دولا چو چه باره ای پوت پوکین کوهان پیمانا دستا پرشان جمع کوهانا چو سرواز کوهان آبدارین که پر کمپرسر آنا پروشان با چیا منفجرش کنا وقتی راش عربتا چو کلو کرد کنا منفجر کنا جایی ای پیمی سنگ سنگینه اندازه بکن مردم کوهی که شیبارین چند کیلومتر مربع دراجی و مشخص هست شش کیلومتر هست شینو پا وزن موکه بی وزن حساب کنه بی کجا ریاضیدان بیشی حساب کن تو دری بیاری که این چو تونه تناج در بگیدی تناج کیلو نه تناج حضرت تشمیه کن که اگر شما این رنگ تریگین صحابیان مقایسه بین من و شما و صحابه یا نه ما که این ما که این باقی بطا که ما صحابه دیما صحاب ببین شمار بیاین ما را چه ارزش ها ما مکس که نهی در مقابل آیا پشهی اندازه نهی پر پشهی نهی در مقابل آیا ادا حضرت خالد مثلا خطاب گا اما خالد که سیف من سیوف الله پیغمبر اللہ قبل داتا شمشیره از شمشیرهای خدا او که قبر همین مسجد جامع بنام در حمص جامع خالد بن ورید رضی اللہ عنہ مسجد تک مردم گزی تو که شبستان آج این مسجد شبستان ہے مثلا چی شیطا مردم گزی تو که داخلہ دروازه گئے کسی که مسجد گزی راستی پہناتا آدم گوشه ها مسجد تو که قبر مبارکی ای دیما آئی قبرین بگرا چوک قبرین تی عبدالرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ هم صحابی و آ طرف آ گوشه آخرا قبله نیم اگه نه پشت نیم اگه آ گوشه حضرت عبید الله ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قبره یه همه عبید الله بن عمر این که ویتی پیت قاتل هرمزانی کشت حضرت عثمان زندان کو رندای دیتی پرداخت کو آزادی قبر سری شمشیر ای رنگا و همی حدیث نوشته خالد سیف من سیوف الله یک اصلی زهمی ایره و یک زهمی عکس کشته همو دیره حضرت خالد ها چون بی واجه خطاب کن که شما رنترال رن صحابی بو اکان که من صحابی بو تاگی رنتر کم که دیرترا آیانا که پیش کبتا جن چه شما را آیانا تندی کلمه نباد بگوشی. اگر شما همانا گوشیم ما شما نه آیانا صحابه یعنی مجموع فضیلت کلی حساب کتاب نی، شما اگر چنانچه به اندازه احد خرج کنی آیانی مد جو گندم برابر بوتن نکن پدا ما این گوی جهلی آیان ببین و تا در مقابل قرار بده چی بی حساب کتاب مقایسه چه اندازه ایچ قابل مقایسه نه. یو واجه اوشی که وقتی که ما ای حبرا درک کنی که پیغمبر اب ای حدیث خطاب به رندگی صحابیان چه مهاجران که چه انصارا بالاتر حضرت خالد مهاجره بلی رند حضرت عبدالرحمن بن عوف مسلمان بودتا و ای صحابی بودن رندتره وقتی که ای حبر برا ما واضح بیوی که پیغمبر رندگی متاخرین صحابه از مهاجرین ها که خالد بن الولید رضی اللہ عنہ بیوی آئی وقتی که خطاب کنگی ای حبر گوشگی و من ای کمچه سب با تند کلامی ها با کسی که در اسلام و حجرت ها که عبدالرحمن بن عوف بیوی چنانی مقدمه گرا رندگی نا اتوی حساب آوت بکناتے تو جرأت کنا پیغمبر صحابی یا تم دیتی دی چیز بوشن و روچی گی مجلسا تمام کنون در همی بحثا بی ایک واقعی که شیخ الحدیث هم فضال عمال فضال حکات صحابی تا نوشتا ای قصه یا که صحابی فرمانی بین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بین حضرت عمر فاروق شیخین شن لقب چیئے مسلمان نزدیکا شیخین یعنی دوتا بزرگوار و بزرگ منش درمیان صحابه صحابه شیوخ هشان سردار صحابه درستان پیغمبر آباد می نزدیکا اهل سنت افضل ترین شخصیت چه حضرت آدم صحابیان بگره تا پیغمبر صحابیان حضرت ابو بکر رنده حضرت عمر رنده حضرت عثمان رنده حضرت علی یہ مطلب اس طرح بیان رضی اللہ عنہ بین حضرت عمر و حضرت ابو بکر یک کچیٹائی بو یک گفتگوی با ہم دیگر بو جر بحثی بو حضرت ابو بکر دپا یک تندی کلوی نسبت به حضرت عمر در نه زائی نه پوشی آکه فارسی تا ہوشن تی پوش بلوچی گوشن زار نه عربی گوشن شات یک کلمه سب بی یعنی تندی لبزی دیر نبو حضرت ابو صدیق متوجه بو حضرت عمر احترام کن چیزی نوشت وقت متوجه بو نون کب تی دست پادان گوش من پیل کن یہ لفظ من ترا گوشتا نباد من گوشتی ای عمر من معاف کن حضرت عمر همین چکو که معافی نکو گوش من ترا نماف نکن ایتی ما هم زهر گرتا گر گوشتی من ترا نبخشن یہ کلا من تو پچی من گوشتا من ندوار بو من معاف کن گوشی معاف نکن شما چه اگه تو من معاف نکنه من رو پیغمبر علیه السلام خدمت ها تشکات کنم همین مردم ها که اشکو رهتی تعجب کنش عجیبه پیش کبتا واد خبری تندین واد کتا پدا شکایت هم کن خدا که دند گراد خدای دند خدای دیگ باشی پچی ناز نکن ابو بکر صدیق پرچه ناز نکن یار غاره اولی مسلمان ہے اتی جان و مالی سختی وقتا برا نبی فدا کتا پیغمبر علیہ السلام اتی وفات وقتا اعلان کا ہر کسی من سرا احسان کتا کوچکیں یا مزنی میں اوی کو احسان بدل داتا ہمیں دنیا یا میں ہم پاوی جو احسان کتا الا ابو بکر واسانی بنفسی و مالی ابو بکر یک چیزی نه با تمام وجود تی جان و مال منی گم خاری منی خیر خواهی کتا و آیو که وسن دامی کیانی من نتوان تا پورا کنون دنیا تا و من چه خدا تقاضا کنون قیامت رو چه ای مزدانا چه من جانب الله بدن مسجد تو کہا هر کسی دروازه مسجد تنی مگا ها مدینه فرمانتی بندش کنی ابو بکر دروازه بلی پچی اهل سنت گوشن اشی اشاره که جانشین منی همایی هنچ کم این دروازه پچه مسجده آیی بلی پچه بی که این مسجد دفتر کاره محل کاره پیغمبر جانشینه و دلالی حبره که من نزدیکا چرا بانشی اول صدیق خلیفه اوله اجماع صحابه منعقد بود وشی منع معافر نکنه عمر وشی نه وشی رو واضح وقتی شکایت کنه بعد هد چودا راه دا که حضرت عمر وشی من پشیمان بودم من پرچی معاف نکو ناراحت بود من حرکت کو من شاید من چند بعد هتا یوری لوگا رو ربطون لوگا جستون کو لوگا نهی من زان که ربط واضح خیلی اگر یه حبرات بکن واجه اگر چه من ناراض بی گروه من چی باشت کرد وشی من حرکت کو برو آه صحابی که بیان کن وشی او دا مال واجه خدمت هم نشتگت هی یا برا من چار ابو وقت صدیق ظاهر پیدا دی مردمی که ناراحت هی پریشان هی خشمگین هی یا دل حالتی هستی جایارا که بیچی دورا نزدیکا چهره مردم گندی مردم زاشی پریشان هی ناراحت هی یا خشمگین هی پیغمبر علیہ السلام آقا ہنچو چی دور دیکھ ابو وقت صدیق ظاہر بو وشتی شمائی دوستا شمائی رفیقا صحابیہ حضرت ابو بکرا اشیاء مشکل پیشی آتا ان صاحبکم قد غامر وکما قال علیہ السلام ابو وقت صدیق یاد ادا واجب جوز کو ہاں وجب بین من و عمر رضی اللہ عنہ گفتگوی بوتا من پیش کبتم و من اکلمه این دفع در حتا نباد من اکلمه بگشتی آیا فدا من پهلی روزتا من پهل نکتم واجه همین چکا ناراحت کن بچی حضرت عمر ابو بکر پهل نکتم مرا حضرت عمر بشی من لوگا چارت او دا نها منزا واجه مجلس امام میدان و تا برسینو کن انا واجه قلب مبارک من نمک ناراحت بگر پا من چی باشت کن من زان که آئی هنچه عزیز پیغمبر ہے که آئی ناراحتی پیغمبر ناراحت دی حضرت عمر یحوت الرسین واجہ شروع کو آئی مذمتا ملامتا پیغمبر اسم اظہار نارضائی کو حضرت عمر نے کہا کہ فرماتی شما درست آئی ودی کہ منگو ما اللہ رسول شما منگو تی حبر راست تی حبر انہیں شما گوان علی عز باللہ تو ناحق بشگئے واجہ وقت تعبیر فرمانتا ہے کہ شما اید شما اید گرام انگوش کے قذب تا تو نعوذ باللہ دروغ بشگئے بجوز ابو باکر وقت کہ ما انگوش کے ما اللہ رسول بدون تعمل گوشتی ما ایمان یارتبتی رسالتا نبوتا ہیچ مکسی ہیچ لحظی یک ثانیه تعملی مکس ایا نکو پشک ایا اللہ توفیق دا ہم فورا ایمانیا و هیچ کسی ایمان آئی پیما نبوتا ہر کسا ایمان یارتا با یک تعملی یک مشوری یک تاخیری یک کمو کی چو پدو پیش بوتا گو رندہ مسلمان بوتا ابو بکر جاہا کس نرسی فرمانتی کہ آیا شما بخاطر من ہم کبھی منی صاحبہ منی دوستہ منی رفیقہ منی صحابیہ شما ویل کنی یا نا دست بردار بیچ ابو بکر یا نا فنائیگی نا بل فمنیگی ہم راحت نا کنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیم کنزے مش من با زگب کو واجہ زہر گبتا حضرت عمر سرا فمنیگی و میار ہم منیگی ہیں میار منیگی ہیں تقصیر چوبی منیگی ہیں و حضرت عمر سرا واجہ گشتن و زہر بگیدی بلکہ خراب بیکار مش من واجہ خدمتا دیما کنزے زانو جتا مش یا رسول اللہ من میاری کن میار منیگی ہیں عمر نہیں اما حضرت با همه خشم و غضب حالتا حضرت عمر خطاب کن نهر کن شما ابو بکر به خاطر من هم و تیگی نه اگه آی جنده شما چی نکنی بله منی ملاحظه هم نکنی پر حضرت من آیا ویل نکنی شما دست بردار نبیچ ابو بکر این جای عبرتی برای مسلمان ها. طرف مقابل کهی معمولی شخصی نه همایین که چه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رن تمامی مخلوق تا غیر از انبیاء اعلیٰتر و بالاتر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ای فضائل حدیثا پور رہا اللہ اسلام و کفر درمیان بہ وسیلہ ای فرق ایجاد کو ہمشہ ای لقب فاروق ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بل وقتی کہ ای ہمائی تو حساب کریں کہ اگر نو معمولی تنے صحابی ہوئی تنے ادنا صحابی ہوئی ادنا صحابی ہوئی اور آئی حالت چی بھی اذا حضرت عمر ہے کہ بعد از حضرت ابوبکر، چون یہ قرین ہے، یہ مقارن ہے. مسئلہ ہم تو رہی ہے کہ حبر توقع بے ظاہرہ کہ بچارے حضرت ابو صدیق وقت میار بار اعلان کے وجہ میار بار میں عمر نہیں مبادہ حضرت وجہ ہاں جی ظاہر گرے کہ ظاہر گرے کہ حضرت عمر خراب بھی اللہ عزو باللہ میں عرض کو وجہ تقصیر میں نہیں ہے، وجہ تقصیر میں نہیں بھی تھا، فقط میں نے نہ بخشتا میں معافی لٹتا. ہمشی آواجہ نہ رہا تھے حضرت ابو بکر خاطرہ حضرت عمر نے ہر کا حق کر لیتا برا رندگی مردوں تو حساب اب کہا رندگی مردوں تو حساب اب جا کا حساب برا پاک کسی کی حضرت ابو بکر آوا تو بمیڑی نہیں ہاں یا کو اصحاب رسولہ غیر صحابی بتا مقابلہ بکا برا پنائی چیزی باقی نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ چ عداوت صحابیا کہ آنی عداوت حقیقتا منجربی بے پیغمبر عداوت دشمنیا ہمیں پہ پیغمبر اولاد پیغمبر فرزان پیغمبر اہل بیت پیغمبر جنینات اولی اہل بیت پیغمبر پیغمبر جنا اہل بیت آیت ہم قرآن تا آیت تکثیر فرمایا نازل ہوتا اولا پیغمبر رندہ حضرت علی بی بی فاطمہ حضرت حسن حسین پور کتگون اے خدا اشاہ من اہل بیتا من آتوال اہل بیت کتگا و اشاہ من اہل بیت اشانہ ہمیں مزدہ اجرا سمی درجہ حرب کم گو کجا دنیا باور کیا کہ زامات اہل بیت ہیں لوگ مردم اہل بیت مانا اہل منزل نا زامات اہل منزل بھی جان اہل منزل نہیں مبی یہ چندین آیت قرآن عظیم ہے کہ یاتگا خطاب پیغمبر جنینان ہے یا نساء النبی یا نساء النبی اے زنان پیغمبر اگر شما دنیا لوٹی ثروت دنیا لوٹی پیغمبر گورا شما تنگی شدی گی شما پوچ شر رہی نہ شما لوگ شر رہی نہیں شما خوراک منظم نہیں شما لوٹی شرطری زندگی بکنی بگر شش کے بیائی ما شما ہر چی ہا شما حق مزد دیون طلاق دیون شما رہا ویلے کنو شما چلا آیت شروع بھی بحث قصے ہستی آتا قصے وقت نہیں اگر خدا لوٹے اگر رسول لوٹے قیامت لوٹے اور اللہ تعالیٰ نیکو کارے جنینان شمع پہ میں برا آیا اجر عظیم آمدہ ہوتا یا نساء النبی پتا دیکھ خطابی ہر کسی گناہی بکن خدا آئی سزا در تولی شما پیغمبر جنینان ہم بھی برا خدا کان ذالک اللہ یسیرا برا خدا مشکلی نہیں کہ پیغمبر جنینان ہم مؤاخذہ بکن مواظب بھی ومن یقنت منکن للہ منکن ہر کسی چشمہ پیغمبر جنینہ اللہ خاطرہ آئی فرمان برداری بکا ورسولی اللہ رسول فرمان بردار بھی اللہ پاکہ ورہ نیکو کاراں اجر عظیم آمادہ فرمائیں وہمی اجر عظیم حبر سورہ نور تو کا بھی عاشق رضی اللہ عنہ افق قصے آخرہ ہم یہ حتر ودا برای آیا اجر عظیم ہے برای پاکی جنین برای پاکی مردینان پلیتی جنین پلیتی مردینان پیغمبر پاک عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ عنہ و تمام ازواج مطہرات پاک یا نساء النبی پتا چندین جا یا نساء النبی ہم یقین ردیف آیت ہے سورہ احزاب کا 21 جزء آخرہ شروع بھی 22 جزء ادامہ ہی ہے دیمار تاہیت رکو آخرہ یا نساء النبی یا نساء النبی چند جا خطاب و مختلفی مضامین اے پیغمبر جنینہ قرن فی بویتو کنن لوغن تو کبنن دی مثل گزشتہ در مکہ پی حجاب تحب بین و تلو آیات خدا کتاب و حکمت شمی لغان وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ بچاری یاد کنی ہمیں آیاتا شمی لغان تا وانگ با دانائی چیزاں بیان با ہمشان یاد بکنی بلا دیما فرمانی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت خدا لو شما این دستوران دیگه ای پیغمبر جنینا چوب کنی چوب کنی چوب کنی چوب کنی و رحمه کنی و اتی پاکی ها و اتی قداستا حفظ کنی صبر کنی دنیا تنگی ترشی سرا با این دستوران خدا شما ردن چرا؟ خدا لوٹی که یو زیبا انکم الرجس اللہ تعالی گندگی و خرابیات شما نزدیکا میلی دوری کنی شما و یطهرکم تطهیرا اللہ شما را کاملین پاک کنگی پاک و پاکیزا بکن بعد ازشی پدا فرمانی که وذکر نمای اطلافی بودی تا ان اللہ کان لطیفا خبیرا اذکرنا نون مؤنث هر جا و ای پیمین دیده دلیری بکل مردمان ما محترمانه بد بگشین که پیغمبر جنینا آیت پمایا نازله آیت تطهیر پمایا نازله و صدها دلیل دیگه و تجابل لی دنیا سینه زوری بکن بیگوشی نه پیغمبر جنین ده گرنه داره من یه بری گوشت نیم جایی مدنی هم عاشی تو که مردم یه شماره ملایان فلانی فلانی من منو بارها احوال پرسی کتا حال چطوره اهل بیت محترم فدا اهل بیت یک لوگی مردم هرچی با مرز کشن فدا بچکو پی شوخی گوشتا با محمد نه اهل بیت های محترم یعنی ترا سه چار لوگ و جن ها آیان چطوره من گوشتا پیچی من چو گوشتا معلومی که اهل بیت اولا جنه گوشتا اگر یک جنی و چوکانا تنها برو شما پر چی گوشت دکتی اپا حقی اهل بیت آن چطورا سین چاری اهل بیت آن چطورا شما دنیا پا بوری انگریزان جس کنی همی لبز معادل وقتی گوشت بی اول اولا که حساب کنن چوکا حتی پیسر جنی نا حساب کنن اهل و ایال تو که اولا که جنی رندا چوکا سامات حساب اینگو بلنہ کی جنین جو آئے صاحب سامات سامات شما دنیای اصلا عرف آداب لغات زبانهای روی زمین خلاف عمل کنگی قرآن جیبی من گو نما وانتا من یاد یاد بل قدیمی وانو یہ تیما بچا کم اچھا کہ تانش آموز یارتا نندین دکا بلی بلکہ اللہ تی تر رہی ہم انگوران رندا اما خبر نگار کیا گما مصاحبه کو اتاو کیتا اوش مصاحبه کنو ہمیں ہمائی شبارات ہوتی نظر بده سیاسی نظر بده ایرام کا بل منتی من ندوار اوشی خدا تر خیر دائیں یہ بیچارگا یہ حبران یک کی بات پیسا نشکتا گماش نکتا گا تو قرآن وان تو حدیث میں ہم کو شندر خاموش ہم کا دبش بندگ جلسہ آخرت تمام بو موتی پنج دقیقی مصاحبه گواشت این مردان تشکر کنم شما همه حقیقت اشکتا که ما پیسر نشکتا که پرمشتا آخر انسان انسانه وقتی حق آیدی ما ظاهر کنه اللہ حق زیر نصیب شر کتا متوجه بی اللہ تعالی جل شانه مار شما را همیشه حق تلاش توفیق بدن و حق قبول کنگه و حق سراب پای بندی توفیق بدن استقامت بدن اخلاص بدن باطل اللہ تعالی میں شمع نظر تو کا باطل بکا ایک دعائی بزرگان ہمشی اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعہ اے اللہ مارا حقا حق پیشدار و ہمائی پیروی مارا نصیب کا و ارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا باطل برای ما باطل ظاہر بکا باطل درک کنا کو فهم گیا ہم مارا توفیق بدے کشی باطل کاری باطل راہی و مارا چاہی پرہیز توفیق بدے اللہ تعالی در این لحظات آخر ماہ مبارک رمضان یہ دعا مستجاب بکا مارا ایمان اسلام ہے قرآن ہے سنت ہے پیغمبر محبت ہے پیغمبر یارانی اہل بیت ہے محبت ہے دین ارزشانی درک ہے فہمگ ہے آنی فائدہ بندی ہے اسلام سرا استقامت و اخلاص ہے توفیقہ انعاد بفرمانی و تمام خیر و برکاتی در این ماہ و در گزشتہ رمضانان گزشتہ ماہ اوقاتا اللہ صالحی بندیاں اللہ در بارہ لوٹتا گو خدا داتا گا ما تمام اچیزانا چی بزانی مزانی اللہش بہتر زان ہر چی بمی دین و دنیا خیریں اللہ پاک مارا عطا بفرمانی و چی ہر شر و بلا فتنہ مصیبات اہل شر و اہل فتنیا وچه دشمنان ظاهری و باطنی الله تعالی ما را دین اسلام و مسلمین عالم حفاظت بکا، الله تعالی تمام خرابیان جامعه رفع بکا، اختلافات از مسلمین دور بکا، وحدت بین امت اسلام الله تعالی برقرار بکا، سلامت جامعه الله تعالی چه آلودگی ها، چه گناه ها، چه فسق ها، فجور ها، چه فحشا ها، منکرات ها، چه مخدرات ها، مواد مخدرات و ناامنیه، الله تعالی حفاظت بفرمانی و الله تعالی اولاد صالح بکا، الله تعالی ناامنیه ریشکن بکا، اخوت و برادری الله تعالی برقرار بفرمائی. ای الله ای رمضان میں عمران آخری رمضان مکا، با رمضان خاتمه و ختمه میں گناہن سرا خط بکش و آن پاک بفرمائی بود فضل کرما، و رمضان ها آینده سعادت مارا نصیب بکا و مارا جز مقبولان رمضان قرار بده. هر آرزو مندی یا هر جائزی دنیاوی آخرتی آرزوی اندرا توبه ترزان، ای الله تمام ای مجلس تها مسجد تها از جنین و مردینا متکفین و حاضرین و غیر متکفین تمام مسلمین و تمام مسلمین عالم، ای خدا ای آرزوانا تمنایانا دنیای آخرتی براورده بکن، هر کسی یک چما براویتی مشکلاتا، براویتی زندانیانی آزادیا، براویتی مریضانی شفا، براویتی بیماریانی برطرف بوگا، براویتی اموات مغفرتا، براویتی خانه جنگیانی اصلاح تبدیل بوگا، اولاد اصلاح، اولاد صالحا، هر گونه مشکل آن هستیم و بازیش به ما عنوان کتا نامش نوشته، ای الله تو بهتر معلومه تمام ای آرزوان جایزین قبول بفرمایی و اصلاح در جامعه بیار، ما را اسلام سربلند بکن، کفر شرک بدعت نابود و سرنگون بفرمایی، مسلمین در تمام دنیا پیروز و سربلند و کامیاب عزتدار بکن، این ملک این مملکت ای الله اسلام صاحب چرا ہما پہنی کتی رضای مطابق نگہداری بکن، حفاظت بکن، ظالمانی شر را چمی سرا تمام مسلمین تمامی کشور ملک منطقه سرا اللہ کتاب فرمائیں. میں سیاسی مسئولانا مخلصی انسان بکن، آن ملت امت خیرخواہ بکن و ہر کسی انتا موجودین توزانے کتا اخلاص نہیں و اخلاص نہیں نفاق ہا کسانی تو کا و آیا قابل اصلاح نہ ہے، اے خدا تی علمتا آنا پاک سازی بفرمائیں، امت مسلمہ در ایک کشورہ در تمام کشورہ دنیا صالحیں سربراہ و رہبر و پیشوا و سیاسی دینی علمی اجتماعی فردی عطا بفرمائیں، و صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبی اجمعین، والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.